Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 11. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Zehi kite kudasai. Tafadhali fanya kila namna ufike. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna anazungumza na mwelekezi wake wa Kijapani, Sakura. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 11. Usemi wetu wa msingi ni Zehi kite kudasai. Tafadhali fanya kila namna ufike. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Ana anamwambia Sakura, "Konshuu no doyoubi ni ryou de party o hirakimasu." Yaani Jumamosi wiki hii tutakuwa na karamu katika bweni letu. Konshu ni wiki hii. No inaunganisha nomino. Doyobi ni Jumamosi. Ni inaonyesha wakati. Hapa no inaunganisha konshu na doyobi. Katika Kijapani nomino inayovumisha na kuja kabla ya no. Sasa umejifunza kuhusu konshu inayomaanisha wiki hii. Wiki iliyopita ni senshu. Wiki ijayo ni daishu. Tafadhali jifunze maneno hayo pamoja. Ryode ni bwenini katika muktadha huo, kwenye bweni analoishi Ana. Inajumuisha ryo, yani bweni, na de, ambayo inaashiria mahali. Party inamaanisha karamu. O inaonyesha mtendwa. Hirakimasu ni kutakuwa na. Kwa hiyo party o hirakimasu inamaanisha kutakuwa na karamu. Asha, sentesi hii haina kiima. Kiima kimeondolewa kwa sababu ni wazi kwamba wanafunzi wa kigeni wanaoishi bwenini wataandaa karamu. Oh, kumbe. Asha, tumejifunza doyobi, yani Jumamosi. Unaweza kutaja siku nyingine za wiki? Sawa. Tujifunze kuanzia Jumatatu. Jumatatu. Getsuyobi. Jumanne. Kayobi. Jumatano. Suiyobi. Alhamisi. Mokuyobi. Ijumaa. Kinyobi. Jumamosi. Doyobi. Na Jumapili. Nichiyobi. Ana anaendelea na kusema, Sakura-san, zehi kite kudasai. Yani, Sakura, tafadhali fanya kila namna ufike. Sakura-san ni namna ya kumuita Sakura kwa heshima. Zehi inamaanisha kwa kila namna. Kite kudasai ni tafadhali ufike. Kauli inayotumika unapomuomba mtu afike mahali fulani. Kite ni umbo la te la kitenzi cha kimasu, yani kuja. Kudasai ni tafadhali. Kubadilisha kimasu, yani kuja, hadi katika umbo la te, unaondoa mas na kuongeza te. Zehi kite kudasai, yani tafadhali fanya kila namna ufike. Huu ni usemi wa msingi kwa hii leo. Sakura anajibu, wa iku iku, yani oh, ningependa kwenda. Wa ni oh, ni neno linaloashiria furaha. Iku iku ni kusema iku, yani kwenda, ambayo imetamkwa mara mbili. Kwa namna hii anasisitiza furaha alionayo. Kwa nini alisema iku badala ya ikimasu? Hilo ni swali zuri, Paul. Iku inaashiria namna moja ya kunyambua kitenzi. Ikimasu, yani kwenda. Hiyo inafahamika kama umbo la jisho au umbo la kikamusi. Jisho inamaanisha kamusi. Vitenzi vinavyopatikana kwenye kamusi za Kijapani vimeorodheshwa katika umbo hilo. Kwa hiyo umbo hilo linaitwa vitenzi vya umbo la kikamusi. Ikiwa utatumia umbo hilo, utasikika katika hali ya kawaida. Ana na Sakura anazungumzia karamu hiyo hiyo. Lakini kwa nini Ana anatumia neno kite yani njoo, anapomwalika Sakura karamuni, ili hali Sakura anajibu kwa kutumia neno lingine, iku, yani kwenda. Kwa Kijapani, unatumia kitenzi tofauti kulingana na mtazamo wa mzungumzaji. Ana, ameelekeza mtazamo wake kwenye karamu, itakayofanyika kule anakoishi. Kwa hiyo, anamuomba Sakura aje, yani kite. Mtazamo wa Sakura unaangazia mahali tofauti. Akitoka mahali alipo, ataelekea kule kutaka kufanyika karamu. Kwa hiyo anasema iku, yani atakwenda karamuni. Kundo no doyobi ne. Inamaanisha Jumamosi hii, au sio? Kundo. Ni inayokuja. No, inaunganisha nomino. Doyobi. Ni Jumamosi. Ne. Inatumika kuthibitisha jambo fulani. Sasa unafahamu mazungumzo ya somo la 11 yanazungumzia nini? Tusikilize tena mazungumzo hayo. Usemi wetu wa msingi ni Zehi kite kudasai. Yaani tafadhali fanya kila namna ufike. Konshuu no doyoubi ni ryou de party o hirakimasu. Sakura-san, zehi kite kudasai. Wa, iku iku. Kondo no doyoubi ne. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi. Leo tumejifunza vitenzi vya umbo la kikamusi. Tafadhali tufundishe vile unavyoweza kubadilisha vitenzi vya umbo la mas na kuwa vitenzi vya umbo la kikamusi. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ochemasho. Anasema, kuna namna kadhaa ya kubadilisha vitenzi vya mas na kuwa vitenzi vya kikamusi. Kwanza, ikiwa kitenzi kina irabu e kwenye silabi kabla tu ya mas, unaondoa mas na kuongeza ru kwenye kitenzi. Kwa mfano, tabemasu, yani kula, inabadilika na kuwa taberu. Ikiwa kitenzi kina irabu i kwenye silabi kabla tu ya mas, kuna namna mbili ya kukinyambua. Namna ya kwanza, unaondoa mas na kuongeza ru. Kwa mfano, orimasu, yani kushuka, inabadilika na kuwa oriru. Namna ya pili, unaondoa mas na kubadilisha irabu i kabla ya mas kwenye irabu u. Kwa hiyo, kwa neno ikimasu, yani kwenda, unaweza kubadilisha ki na kuwa ku na kupata iku. Kuna vitenzi viwili ambavyo havinyambuliki kwa namna ya kawaida, navyo ni kimasu, yani kuja, na shimasu, yani kufanya. Kimasu inabadilika na kuwa kuru, na shimasu inabadilika na kuwa suru. Vitenzi hivyo ni viwili peke yake, lakini hutumika mara kwa mara. Kwa hiyo, tafadhali jifunze vitenzi hivyo vizuri. Hayo ndiyo tulio kuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Paul, kuna maneno ambayo yanaelezea hisia zako. Waku waku. Waku waku? Mtu hutumia neno hilo ikiwa ameshangazwa na jambo fulani, au sio? Hapana. Unalitumia ikiwa unafurahishwa na matarajio fulani. Uki uki. Neno hilo linamaanisha una furaha na uchangamfu. Linatumika ikiwa unahisi mambo yatakwenda vizuri. Katika kona ya tanakali sauti hii leo, tumekufahamisha kuhusu waku waku na uki uki. Kabla ya kukamilisha, ni wakati wa kona ya tafakuri ya Anna. Yuma. Sakura alisema atakuja karamuni uki uki. Je, atapenda chakula cha asili ya Thailand? Ninahisi waku waku. Bila shaka umefurahia somo la 11. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Zehi kite kudasai. Yaani tafadhali fanya kila namna ufike. Katika kipindi kijacho tutakueleza vile mambo yatakavyokuwa kwenye karamu. Usikose kujumuika nasi.